Rostowie, która na cel ma wziąć ukraiński prawy sektor. Celem miało być ujawnienie agentów SBU, którzy udają rosyjskich imigrantów. Hakerzy dotarli też do informacji o rannych przybywających z Ukrainy. Nie wiadomo na razie, kto stoi za tym cyberatakiem. Współrządząca Niemcami partia CSU chce, by osiedlający się w kraju imigranci mówili w domach po niemiecku. Za ten pomysł prasa nie zostawia na hadekach suchej nitki. Komentatorzy najważniejszych gazet piszą o absurdalnym pomyśle i oskarżają polityków CSU o populizm. Komentator dziennika Süddeutsche Zeitung zarzuca politykom CSU, że w rzeczywistości zaniedbują sprawę integracji imigrantów i wykorzystują niechęć wobec przyjezdnych, tak samo jak w sprawie opłat za autostrady dla obcokrajowców. Komentator Frankfurter Allgemeine Zeitung zauważa, że CSU chce zabezpieczyć swoje prawe skrzydło przed narastającą konkurencją, w domyśle przed eurosceptyczną alternatywą dla Niemiec. Dziennik Die Welt nazywa propozycję CSU absurdalną i paniczną. Propozycja CSU, aby imigranci mówili w domach po niemiecku, została już ostro skrytykowana przez współrządzących krajem socjaldemokratów, a także przez opozycję. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Czarny poniedziałek w Brukseli, stolice Belgii, czeka paraliż komunikacyjny. To w związku z protestem związkowców przeciwko polityce oszczędnościowej rządu. Dziś zamknięte będą niektóre sklepy, banki i urzędy. W szkołach odwołano część lekcji. Z zajezdni nie wyjedzie zdecydowana większość pociągów kursujących na trasach krajowych. Odwołane zostały też połączenia międzynarodowe, na przykład do Londynu, Paryża i Amsterdamu. Strajk obejmie również komunikację miejską, autobusy, metro i tramwaje. Na międzynarodowym lotnisku w Brukseli odwołanych zostało już 40% lotów. Spodziewane są także blokady związkowców na drogach. Dlatego stołeczna policja radzi. Najlepsza rada będzie taka. Proszę trzymać się z daleka od Brukseli. Dzisiejsza akcja protestacyjna, choć uciążliwa, jest dopiero zapowiedzią prawdziwego paraliżu w całej Belgii za tydzień. Na 15 grudnia trzy największe centrale związkowe zapowiedziały strajk generalny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To projekt unikatowy na skalę światową. Polscy inżynierowie zaprojektują jacht o napędzie hybrydowym. Łódź ma wykorzystywać siłę wiatru, energię słoneczną i fal. Powstanie nowoczesna żaglówka, która wyznaczy rozwój napędu i konstrukcji na najbliższe 20 lat, mówi kierownik projektu inżynier Maciej Gucma. Planujemy użyć nowoczesnych konstrukcji paneli słonecznych, turbin wiatrowych o pionowej osi przebiegu oraz dodatkowych generatorów prądu pochodzących z falowania morskiego. I taki jacht będzie mógł pływać w każdych warunkach. Zdublowane systemy konwersji energii pozwolą na to, że będzie można również doładowywać go jakby w trakcie normalnej podróży pod żaglami, a później tą energię wziąć i wykorzystać jeszcze raz w trakcie podróży w porcie. Jacht dla 6-osobowej załogi powstanie w tureckiej stoczni w Tuzli. Pierwszy rejs jednostki zaplanowano w 2016 roku na Morzu Marmara. Projekt o wartości miliona euro powstaje w ramach programu Eranet Transport, w którym uczestniczy 18 krajów. To był Serwis Trójki. Sport. Michał Gąsiorowski. Mieliśmy dwóch bohaterów weekendu. Pierwszy to Radosław Kawęcki, który został pływackim mistrzem świata na krótkim basenie. Polak wygrał na 200 metrów stylem grzbietowym w finale, pokonując słynnego Amerykanina Ryana Lochtiego. I to aż o 82 setne sekundy. Wcześniej zdobył srebro na 100 metrów. Na 200 metrów motylkiem brąz dołożył Paweł Korzeniowski. Artur Waś jako pierwszy Polak w historii panczenów wygrał natomiast bieg na 500 metrów w Pucharze Świata. I to dwa razy. Raz w piątek, raz w niedzielę. Trzeba mu to było powtarzać kilka razy, bo nie do końca mógł uwierzyć. Sam się tego też nie spodziewałem, że będzie tak dobrze. Wyszedł całkiem niezły bieg. Jest jeszcze troszeczkę zapasu, żeby poprawić tą jazdę i jeździć jeszcze szybciej. Koledze pozazdrościł Jan Szymański, który zwyciężył na 1500 metrów. W Berlinie wygrała też drużyna męska, a panie przegrały jedynie z Holenderkami. Nasze piłkarki ręczne nie najlepiej zaczęły natomiast Mistrzostwa Europy. W pierwszym meczu wyraźnie, bo 22-29 przegrały z Hiszpankami. Prawoskrzydłowa Karolina Zalewska przyznaje, że popełniły za dużo błędów. Było trochę paniki w ataku, potem straciłyśmy takie łatwe piłki, takie proste błędy, no. Zrobiłyśmy, nie wiem, czy to nerwy, bo to pierwszy mecz, rozpoczęcie, no ale był ten moment, gdzie odpuściłyśmy, no i niestety przegrałyśmy ten pierwszy mecz. Jest jeszcze jedna zła wiadomość. Kontuzji stopy nabawiła się Iwona Niedźwiedź i prawdopodobnie nie zagra już do końca turnieju. Jutro Polki zmierzą się z Węgierkami, które w pierwszym meczu dość niespodziewanie zremisowały z Rosjankami. W Lillehammer skoczkowie walczyli z pogodą. Zakończyło się remisem, bo wprawdzie udało się rozegrać, ale tylko jedną serię. Wygrał Czech Kołdelka. Polacy wciąż daleko. Piotr Żyła był 15, choć trener Kruczek twierdzi, że Żyła wraca na właściwe tory. Zniszczał był 28, Ziobro 31, a Kubacki 35. Justyna Kowalczyk jak szalona goniła rywalki w biegu na dochodzenie na 10 km. metrów techniką klasyczną. Miała czwarty czas. Z 30 pozycji przebiła się na 10. Na podium, kto zgadnie? Trzy Norweżki. Bjergen przed Johauki Węg. W T-Mobile Ekstraklasie świetne spotkanie rozegrały Wisła z Lechem. Choć Wisła prowadziła 1-0, wygrał Lech 2-1. Wcześniej Lechia 3-1 pokonała Piasta Gliwice, a hat-trickiem popisał się Piotr Wiśniewski. To zupełnie jak Messi, który strzelił 3 gole w wygranym 5-1 meczu ze Spaniolem. Łukasz Szukała strzelił natomiast zwycięskiego gola dla Stiały Bukareszt i to w ostatniej minucie spotkania. Za to Łukasz Fabiański zobaczył czerwoną kartkę, a jego Swansea przegrało 1-3 z West Hamem, który awansował już na trzecie miejsce w tabeli. Załamani są szefowie Red Bulla. W Formule 1 oczywiście. W nocy złodzieje staranowali samochodem drzwi ich siedziby i ukradli 60 trofeów gromadzonych przez lata. To na koniec dobra wiadomość. Lindsay Vonn wróciła na alpejskie trasy. Wróciła i wygrała bieg zjazdowy. Napływa chłodna, polarna masa powietrza. Ranek mglisty, w dzień będzie pochmurno, będzie padał deszcz. Na wschodzie i południu deszcz ze śniegiem i śnieg, a w górach to tylko śnieg. Ale od zachodu kraju zacznie się przejaśniać. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Teraz ciśnienie bardzo szybko spada, a w ciągu dnia będzie sobie rosło. Temperatura od zera w Suwałkach i Rzeszowie, plus 1 stopień w Łomży i Zamościu, 2 w Warszawie, Łodzi, Bielsku, Białej, Tarnowie i Trójmieście, 3 w Opolu. I jeszcze gdzieś, ale pan synoptyk coś napisał, że nie mogę. 3 w Opolu. 3 w Opolu, tak uznajmy. I w Szczecinie 4. Co to za miejscowość jest? A może ktoś wie, gdzie są 3 stopnie jeszcze? W Gorazowie. Mam pewne podejrzenia. Może jest taka miejscowość. A jeśli chodzi o nasze pytanie szachowe, czy już, czy jeszcze nie, bo tutaj z redaktorem też będziemy się zastanawiali dziś o poranku, czy już, czy jeszcze nie. Chyba już, prawie już. Chyba już, tak? Bo pan Tomasz z Zielonej Góry odpowiada, dokładnie tak trzeba zrobić, jak pan mówi. Tu nie ma się co czarować z popołudniem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. LED TV Sony 40 cali, 100 Hz za 1499. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. W nowym wydaniu tygodnika w sieci, jak manipulacjami skrzywdzono legendarnego powstańca profesora Witolda Kierzuna. Tylko u nas Adam Hoffman przerywa milczenie, a także w prezencie solidna mapa Polski. Polecam największy konserwatywny tygodnik opinii w kraju, Jacek Karnowski. Tak brzmi doskonałość. Tak brzmi technologia. Tak brzmi moc. Oto spektakularny świat Lexusa. Odwiedź salon Lexusa i wsłuchaj się w jeden z drapieżnych modeli z rocznika 2014. Możesz mieć swojego Lexusa już od 89 900 zł lub od 540 zł netto miesięcznie w programie Smartplan. Ceny specjalne obowiązują do wyczerpania zapasów. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Podwójna moc hybrydy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty po 7, no i czas najwyższy na piosenkę dnia. Jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie, to już, tak, już czas na piosenkę dnia. Leny Kravitz. Bring it on the scene and show the world exactly what you mean, baby. Yeah! Tak wygląda nasza piosenka dnia, a dokładnie tak brzmi. To Leny Krawic. 14 minut po siódmej. Wyrazów to jest pod Częstochową, tutaj jak się jedziemy z Częstochowy na Opole. Jest taka miejscowość Wyrazów. Gorazów, bo jest i Gorazdów, tak państwo podpowiadają. Ale teraz Gdynia. Zapraszamy do Trójki. Bo od wczoraj na dworcu Gdynia Główna można oglądać wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów. 16 zdjęć, na których znajduje się 99 dziennikarzy programu Trzeciego Polskiego Radia, osadzonych w słynnych dziełach malarskich. I to wzbudziło zainteresowanie wśród podróżnych, ale na uroczystym otwarciu specjalnej ekspozycji pojawiło się także wielu wiernych słuchaczy Trójki. Niektórzy przyjechali setki kilometrów, żeby zobaczyć zdjęcia, a także spotkać się z kuratorami wystawy, Markiem Niedźwieckim i Michałem Olszańskim. No i taka to była niedziela na Głównym w Gdyni. Maestro! Tu program Trzeci Polskiego Radia. Ty opowiedz państwu, jak historia wyglądała z twoim biustem, bo ty akurat jesteś na obrazie, gdzie bardzo istotny jest wysylony i wyeksponowany biust. Proszę państwa, muszę tego Olszańskiego zwolnić. To jest erotoman, zachowuje się niestosowne w mediach publicznych, po prostu to jest nie do pomyślenia. Olszan, na razie to jest nagana. To ja państwu powiem moją historię. Koszę sobie trawę, któregoś pięknego dnia, telefon, widzę Magda. Słucham, Misiek, będziesz trupem. To już za moment na 3, 2, 1... odsłonimy 16 przygotowanych fotogramów. Trzeba się dobrze, mocno przypatrzeć, żeby rozpoznać postać. Halina! Ale włosy trzeba by odgarnąć troszkę. No, Halinka. Czy jest pani zaskoczona wyglądem na przykład niektórych dziennikarzy? Nie. Cieszy mnie to, że się świetnie bawili na pewno przy tym i że mają dystans do siebie i odwagę, żeby się tak pokazać. Jestem pod wielkim wrażeniem nie tylko z samego pomysłu. Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. Pomysł z wykorzystaniem dzieł największych światowych mistrzów do tego, żeby przedstawić sylwetki postaci znanych, jest znakomity i znakomicie zrealizowany, ale ja myślę, że dla wielu słuchaczy Radiowej Trójki to jest też okazja, bo my znamy wszystkie te postacie z głosu. Czasem nasze wyobrażenie nieco odbiega od tego, co możemy zobaczyć. To jest pewna nie tylko postać, ale też historia. To na pewno jest jeden z takich projektów, który ożywia taką przestrzeń publiczną, jakim jest dworzec. No jestem w szoku, bo rzeczywiście niektórych redaktorów było trudno rozpoznać. Natomiast no pana Marka tutaj, jak widzimy, co podpisuje, to poznaliśmy od razu. Ale inne zdjęcia masz. Inne zdjęcia też, tak, jest i szefowa. Bardzo fajnie, tak z rewolucyjnym sztandarem, pięknie, tak. Bardzo, bardzo przyjemne są te zdjęcia, takie inny kalendarz niż wszystkie. W każdym razie ja jestem zadowolony. Trójka w obrazach wielkich mistrzów to ta wystawa na dworcu Gdynia Główna. Polecamy państwu, no i polecamy oczywiście także nasz kalendarz. Jest dostępny między innymi w sklepiku Walędziku, a także na stronie sklep.polskieradio.pl. Wczoraj na dworcu Gdynia Główna była także Gabriela Darmetko. W tle, nie wiem czy państwo słyszeli, była pewna piosenka. Masz nową wiadomość. Dzień dobry, z okazji zbliżających się świąt poprosimy o piosenkę tegorocznego Karpią Haha. Pozdrawiamy i bardzo prosimy o uwzględnienie naszej prośby. Bez tej piosenki pierogi nie wyjdą takie dobre jak zawsze, haha. Bardzo dziękujemy. 71335. Z okazji zbliżających się świąt przypominamy, że w piątek licytacja. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odchucha szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku winą się na... Święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Ich diodonta spod Rzeszowa, stwierdził będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarybia jeniołą. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Przyjaciele Karpia 2014, duża ryba i duże ryby śpiewały. 21 minut po siódmej. Agnieszka Stępień i prasa. I Rzeczpospolita, a tam informacja o tym, że ABW bierze się za Polaków, którzy walczą na Ukrainie. Ruszyło pierwsze śledztwo. Zgodnie z prawem obywatel Polski nie może służyć w armii innej niż nasza. W obcym wojsku lub w obcej organizacji, jeśli będzie służył, to podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Tajemnicą Poliszynela jest jednak to, że rodacy nielegalnie walczyli i walczą w większości konfliktów zbrojnych w ostatnich latach. Albo jak w Iraku, jako najemnicy amerykańskich firm ochroniarskich, albo jak podczas wojny w Syrii, jako bojownicy dżihadu. Podobnie jest na Ukrainie. Według informacji Rzeczpospolitej do ABW wpłynęło kilka doniesień dotyczących Polaków, którzy walczą po stronie prorosyjskich separatystów. Ale Polaków walczących po stronie separatystów jest kilku, kilkunastu. Tak twierdzi Rzeczpospolita. W Polska The Times sztuczna inteligencja niesie zakładę. Cierpiący na nieuleczalną chorobę astrofizyk Stephen Hawking mówi, że rozwinięcie pełnej sztucznej inteligencji doprowadzi do zagłady gatunku. Jego zdaniem inteligentne algorytmy zaprojektowane do wykonywania określonych zadań okazały się użyteczne, ale przyznaje, że obawia się tego, co mogłoby przynieść stworzenie ogólnej sztucznej inteligencji, która potencjalnie mogłaby prześcignąć człowieka. Taka sztuczna inteligencja wybrałaby własną drogę, zaprojektowała się tak, by coraz szybciej się rozwijać, przestrzega Hawking. Ludzie, których ogranicza powolna ewolucja biologiczna, nie mogliby z nią konkurować i zostaliby wyparci. I całkiem niedawno Polska The Times. Całkiem niedawno rozmawialiśmy o tym w audycji porannej. No tak troszkę przerażające. Te drony, sztuczna inteligencja. Raczej ta sztuczna inteligencja. Która będzie potem w dronach. Pewnie tak. I która może udawać, że nie jest wcale taka bystra, jak wygląda. Ojejku, takie tematy rano. Intrygujący tytuł w Pulsie Biznesu. Kałasznikow promuje pokój i spokój. Jesteś zainteresowany? Troszkę. Troszeczkę. Rosyjski producent słynnego AK-47 chce ocieplić swój wizerunek. Sergiej Czemiezow, szef rosyjskiego państwowego Rostecu, który ma większość udziału w firmie Kałaszników, eksportującej broń na cały świat, ogłosił, że będzie ona produkowała ubrania sportowe pod własną marką, głównie dla amatorów strzelectwa. Uruchomi także produkcję akcesoriów dla myśliwych, między innymi noży. Sergiej Czemiezow ma nadzieję, że w nowej odsłonie marka zdobędzie globalną popularność działalność porównywalną z Apple. Producent broni chce być od tego czasu kojarzony inaczej. W jednym z filmów promocyjnych karabin AK-47 jest określany jako broń pokoju, która przyczyniła się nie tylko do technologicznej, ale też społecznej rewolucji. O tym w Pulsie Biznesu. Najbardziej zafrapowały mnie ubrania sportowe. Myśliwskie. Myślałam, że bardziej takie biegowe mogą być. A kto wie, może będzie kolejna linia. Kolejny ruch. Marka bardzo znana na świecie, więc może warto wykorzystać. Agnieszka Stępień, bardzo dziękujemy. 227@radiopolskieradio.pl. No i list od pani Marty. Chciałam na antenie podziękować swojej szefowej za wolny poniedziałek. Pisze pani Marta, w końcu mogę sobie spokojnie i bez pośpiechu poprasować. No i proszę. Wolny dzień. I pani poprasować. Marta ma, nie, i wstała o tej porze? Żeby spokojnie poprasować. Może popracować. Poprasować raczej. 25 po siódmej. It's a dark road on the other side. Don't you see I'm alone without you? All the walls started coming down. Porannej audycji zapraszamy do trójki. Pytaliśmy przed siódmą, czy już, czy jeszcze nie. Takie otwarte pytanie z lekkim niedomówieniem. Chodzi o nasz mecz szachowy popołudnie kontra poranek. Trójka w szachu, przypominam, profil na Facebooku. Tam można zobaczyć aktualną sytuację na szachownicy. No i większość z Państwa jednak zdecydowanie podpowiada, że już. Że to już. Że nadszedł ten czas. Przed dziewiątą zdecydujemy, ale wygląda na to, że rzeczywiście to już. Look into your heart, pretty baby. Is it aching with some meaning? just need is there something wrong and you can't put your finger on it right then roll to me and I don't think I have ever seen a soul so in despair so if you want to talk the man through guess who will be there so don't try to deny it pretty baby you've been down so long you can hardly see when the engine starts and it won't stop raining it's the right time to roll to me roll to me Zapraszamy na skrót wiadomości Tomasz Ławnicki. Szykują się protesty polskich producentów żywności. To ich reakcja na informacje z Czech. Korespondent Polskiego Radia w Pradze dotarł do specjalnej instrukcji, która nakazuje szczególnie dokładną kontrolę polskich i tylko polskich artykułów spożywczych. Ten temat wróci w serwisie o 8. W Poznaniu dziś oficjalna zmiana warty. Władzę przejmie Jacek Jaśkowiak, natomiast Ryszard Grobelny po 16 latach rządów w mieście pożegna się ze stanowiskiem prezydenta. Symbolicznie przekażę mu władzę i od tego momentu będzie pełnił swoje obowiązki. Znaczy, pewnym symbolem władzy prezydenta jest łańcuch, więc po prostu przekażę mu łańcuch. Myślę, że emocje są dużo większe po stronie pana Jaśkowiaka niż po mojej. Do przekazania władzy dojdzie podczas uroczystej sesji Rady Miasta Poznania w ratuszu na Starym Rynku. Zaprzysiężenie wójtów, burmistrzów i prezydentów musi nastąpić w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów przez PKW, a zatem dziś jest ostatni dzień na ślubowania. Oszczędności w brytyjskiej Izbie Lordów spełzły na niczym, bo lordowie uznali, że ucierpi na tym jakość szampana. Prasa w Londynie pisze o planach, by usługi cateringowe dla obu izb parlamentu świadczyła jedna firma. Członkowie wyższej izby uznali jednak, że gdyby te plany wprowadzono w życie, to szampan nie będzie się umywał do tego, który pijają teraz. W Izbie Lordów zasiada 788 członków. Większość to członkowie dożywotni, mianowani przez monarchę na wniosek premiera, zazwyczaj za zasługi dla partii rządzącej. Do tego 92 zasiada w Izbie Lordów z racji z arystokratycznego tytułu, a 26 to anglikańscy biskupi. Statystycznie jeden lord wypija rocznie 5 butelek szampana najwyższej jakości. Liczb teraz padnie więcej. W Trójce czas na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Dzień dobry. Filozofia górnictwa do zmiany, tak mówi nowy pełnomocnik rządu do spraw tej branży, wiceminister gospodarki Wojciech Kowalczyk. Jak stwierdził, do tony węgla obecnie polskie firmy wydobywcze dopłacają niemal 33 zł. Plan zmian w górnictwie ma być gotowy do końca roku. Przy jego opracowywaniu pod uwagę ma być brany interes górników. Otrzymają wsparcie, a nikt nie zostanie bez pomocy, zapewnił Kowalczyk. Hiszpanie nie mają z czego oszczędzać. Stowarzyszenie Krytycznych Konsumentów przedstawiło raport, z którego wynika, że 40% społeczeństwa nie odkłada pieniędzy. O tym Ewa Wysocka. Jeszcze 8 lat temu, czyli przed rozpoczęciem kryzysu, w Hiszpanii oszczędzało ponad 60% rodzin. Od tego czasu w Hiszpanii spadła siła nabywcza pieniądza i średnio o 10% zmalały pensje. Dlatego teraz na oszczędzanie może sobie pozwolić jedynie co czwarta rodzina, a 17% dorosłego społeczeństwa musi pożyczać, żeby dotrwać do końca miesiąca. Bardziej od rodowitych mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego zaradni są imigranci. Mimo że poziom bezrobocia w tej grupie przekracza 35%, co drugi z nich zapewnia, że miesięcznie odkłada 100 euro. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Wróżbici i wróżki zarabiają mniej. Spada liczba osób odwiedzających portale z ezoteryką. Z badań Gemiusa wynika, że w tym roku tego typu serwisy sprawdzało ponad 2,5 miliona użytkowników. Rok temu było to ponad milion więcej. Kurczą się też wpływy z SMS-owego wróżbiarstwa. Jak podaje firma analityczna PMR, stanowią one połowę rynku usług dodatkowych w telefonii komórkowej szacowanego na około 1,5 miliarda złotych. Gazeta Wyborcza pisze, że rok wcześniej udział ten było 10 punktów procentowych wyższy. No ale chyba wróżki i wróżbici przewidzieli taką sytuację. Oczywiście, no, więc oczywiście nie są zadowoleni i już zamknęli jedną z telewizji. A teraz pozytywne informacje walutowe. Oto Marka Rogalskiego z domu maklerskiego BOŚ. Dobre dane z amerykańskiego rynku pracy wspierają dolara. Kosztuje on dzisiaj rano ponad 3 zł. 38 groszy. Stabilne pozostaje euro, tutaj jest poziom 4,16, frank 3,46 i brytyjski funt 5 zł. 26 groszy. Widać, że tylko dolar zyskał na danych z USA. Generalnie złoty pozostanie mocny. To jest wynik oczekiwań na to, że Europejski Bank Centralny w ciągu najbliższych 3 miesięcy uruchomi program skupu akcji. Ta dobra pasca utrzyma się aż do świąt. No i pozytywnych informacji ciąg dalszy. Wzrosty na azjatyckich giełdach. Nikkei do góry 0,08%, Hang Seng o 0,5%, a Shanghai Composite o solidne 3%. Zapowiada się więc wzrostowy dzień na giełdach. No i jeszcze jedna dobra informacja. Ropa po $68, blisko 5-letniego rekordu. Ranek mglisty, w dzień pochmurno, będzie padał deszcz, na wschodzie i południu deszcz ze śniegiem i śnieg, a w górach sam śnieg. Ale od zachodu kraju zacznie się przejaśniać. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy dość silny i porywisty. Ciśnienie szybko spada, ale w ciągu dnia będzie rosło. Temperatura od zera w Suwałkach i Krośnie, 2 stopnie powyżej zera w Warszawie, Częstochowie i Trójmieście, a 4 w Szczecinie i Świnoujściu. Trójka. Program trzeci. Za 25 minut 8. Dzień dobry, Darek Kozakiewicz. Grzegorz Markowski. Drodzy Państwo, ja wiem, że to jest pora zbójecka, że się chce spać, nie chce się wstawać, że się myśli o kawie po wczorajszym dniu. Ale z zespołem Perfekt nie pożałujecie. Przecierajcie oczka i uszy i słuchajcie. Pora na Perfekt z Piotrkiem Mecem i z Darkiem Kozakiewiczem. Pozdrawiamy gorąco. Na samym początku tygodnia przecieramy i słuchamy. Piotr Mec. Dziś tytułowy utwór ostatniego albumu Perfektu w XX wieku, skomponowany przez jednego z naszych porannych ekspertów. Śmigło, no Dariusz Kozakiewicz, no. Tym razem to moja kompozycja, przepraszam, tym razem moja kompozycja. To chyba pierwsza kompozycja wtedy, co w ogóle żeśmy wykonali chyba na tej płycie. A śmigło, no oczywiście Bogdan Olewicz napisał do tego tekst. I było takie jaro, że już właściwie żeśmy skończyli to zgranie, ale Bogdan mówi, a to wiesz, by było fajnie, żeby to się zaczynało takim właśnie kręceniem śmigła, jak śmigło samolotowe. No i był straszny z tym problem, bo żeśmy nie mieli próbki po prostu tego śmigła, więc nie wiem, skądś tam żeśmy to wzięli. No i tak numer się zaczyna. Zresztą jeszcze była wymyślona była ta przemowa taka, która była zmodyfikowana sztucznie od bardzo wolnych obrotów do coraz większych i dopiero to śmigło zaistniało i zaczynał się numer. Także no było z tym trochę pracy, ale my się nie boimy nigdy ilości pracy. Każdy bierze coś, bez dopingu już nie można żyć. Perfekt. Śmigło i Piotr Metz. Zapraszamy na jutrzejsze spotkanie dokładnie o tej samej porze. W tej chwili za 20 minut będzie 8 sprawy zagraniczne, czyli Łukasz Walewski. Trzecie oblicze dyplomacji. Czy ambasada jest eksterytorialna i czy zbieg może się w niej schronić? Dziś zajmiemy się tym pytaniem. Od starożytnych czasów znane było prawo do azylu w świątyni. Zresztą funkcjonowało w wielu religiach. Wierzono bowiem, że w miejscu świętym to bogowie chronią człowieka. W Europie zapisał to prawo w Anglii król Ethelbert w roku 600. Uciekinier, jeśli chciał ocalić życie, musiał wyznać grzechy, oddać kościołowi wszystko, a ziemię królowi. Następnie boso i bez nakrycia głowy, z drewnianym krzyżem na plecach, zobowiązany był udać się do najbliższego portu i opuścić Anglię, aby do niej nigdy nie powrócić. To prawo się zmieniało. Objęło z czasem poza świątyniami również przedstawicielstwa posłów innych krajów, którzy mogli udzielać azylu. Ich posiadłości cieszyły się nietykalnością. Wielokrotnie to prawo bywało i nadal bywa jednak kwestionowane, a czasem też i nadużywane, mimo że regulują je konwencje międzynarodowe. Było tak na przykład w czasie rewolucji w Iranie. W listopadzie 1979 roku w Teheranie radykalni manifestanci, wykrzykując śmierć Ameryce, maszerują do amerykańskiej ambasady, w której dyplomaci ze strachu się zabarykadowali. W końcu jednak irańscy studenci dostają się do środka, a część Amerykanów zatrzymują jako zakładników. Prezydent USA próbuje odbić swoich obywateli siłą, wysyłając komandosów do ambasady. Misja kończy się jednak niepowodzeniem. W końcu, po roku przedłużających się negocjacji, przyznaniu Iranowi ponad 9 miliardów dolarów i zmianie prezydenta USA, dyplomaci zostają uwolnieni. Nasz kolejny bohater to Julian Assange, słynny szef portalu Wikileaks, który opublikował tysiące tajnych dokumentów amerykańskiej dyplomacji. Interpol, na wniosek Szwecji, wystawił za nim list gończy w związku z oskarżeniem go o gwałt. Assange przebywa wówczas w Londynie. Zostaje osadzony przez Brytyjczyków w areszcie domowym, z którego ucieka. I w czerwcu 2012 roku wchodzi do ambasady Ekwadoru w Londynie oraz składa wniosek o azyl polityczny. Do ambasady policja brytyjska wejść już nie może. Władze brytyjskie podkreślają, że są prawnie zobligowane do dopilnowania, by Assange został przekazany szwedzkiej prokuraturze. On twierdzi jednak, że Wielka Brytania jako członek ONZ ma obowiązek umożliwić przejazd uchodźcom politycznym, jednak ignoruje to zobowiązanie ze względów politycznych. Dopóki Assange znajduje się na terenie ambasady mieszczącej się na parterze kilkukondygnacyjnego budynku, nie grozi mu aresztowanie. Jednak policjanci są przez całą dobę rozstawieni wokół placówki oraz w holu na wypadek, gdyby próbował zbiec. Czas jednak na zasadnicze pytanie, czy ambasada jest eksterytorialna? Odpowiada nasz ekspert, dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Teren misji dyplomatycznej nie jest eksterytorialny, a zatem przestrzeń zajmowana przez ekwadorskie poselstwo w Londynie nie stanowi terytorium Ekwadoru, jest to terytorium Zjednoczonego Królestwa. Obowiązuje zatem prawo lokalne, które powinno być przez dyplomatów respektowane. To z kolei oznacza, że udzielenie schronienia na terenie misji osobie ściganej przez władze miejscowe będzie co do zasady niezgodne z prawem międzynarodowym. Podkreślmy przy tym, że co do zasady. W praktyce międzynarodowej bowiem już od końca XIX wieku obserwuje się tendencję do akceptowania azylu udzielanego z powodów humanitarnych. To znaczy wtedy, gdy w razie odmowy udzielenia pomocy azylantowi groziłaby śmierć albo tortury. Tak na przykład po stłumieniu węgierskiego powstania roku 56 pewien węgierski kardynał korzystał przez 15 lat z azylu na terenie ambasady amerykańskiej w Budapeszcie. Gdyby został wydany władzom węgierskim, prawdopodobnie skończyłby na szafocie, podobnie jak inni przywódcy powstania. Wracając do Assange'a, można mieć pewne wątpliwości, czy względy humanitarne przemawiają za udzieleniem mu azylu. Wydaje się, że Ekwador naruszył jednak prawo międzynarodowe. Tym niemniej pamiętać trzeba, że teren misji dyplomatycznej, choć nie eksterytorialny, jest jednak nietykalny, a zatem władze brytyjskie mogłyby wkroczyć na teren poselstwa tylko wówczas, gdyby zgodę na to wyraził ekwadorski ambasador. Podsumowując, nie można wykluczyć, że jeszcze przez długie lata Julian Assange będzie zmuszony spoglądać z okna na ulicy dzielnicy Knightsbridge, gdzie mieści się siedziba ambasady Ekwadoru. Jeżeli opuści pomieszczenie ambasady, zostanie z całą pewnością natychmiast zatrzymany. Trzecie oblicze dyplomacji. I nasz ekspert i Łukasz Walewski zapraszają na kolejny odcinek. To już za tydzień, w tej chwili za 15,5 minuty 8. Dokładnie za 12:08. Co oznacza, że czas już najwyższy zajrzeć do tygodników. Zaczynamy, jak rozumiem, od wywiadu, o którym już głośno. Tak, głośno już, choć ukazuje się dopiero dzisiaj. To jest wywiad opublikowany w sieci, wywiad z Adamem Hoffmanem, który właśnie w tygodniku twierdzi: wrobiono nas, będziemy walczyć. W tych setkach doniesień i komentarzy na nasz temat nie było słowa prawdy. Nie braliśmy nigdy żadnej kilometrówki, żadnego zwrotu za benzynę. To czysta nagonka. Cały czas działaliśmy w zgodzie z prawem, obyczajem parlamentarnym i powszechnie przyjętymi zasadami, tak mówi Adam Hoffman. A jeśli chodzi o cel wyjazdu do Madrytu, po co panowie tam w ogóle jeździli, skoro, jak twierdziły media, nic tam nie robili, nie głosowaliście, nie chcieliście materiałów dotyczących sesji, pytają dziennikarze. Po kolei: materiałów nie chcieliśmy, bo byliśmy dobrze przygotowani i wiedzieliśmy, co jest tematem obrad. Decydując się na udział w delegacji do zgromadzenia, postawiliśmy sobie jasny cel. I nie był nim udział w obradach od pierwszej do ostatniej minuty. Większość spraw, które tam stają, są dla Polski obojętne. Liczą się skuteczność działania i kuluarowe przedsięwzięcia. Dostrzegaliśmy szansę na załatwienie dwóch ważnych spraw dla Polski. Pierwszą było ograniczenie rosyjskich wpływów, a druga sprawa to postawienie sprawy smoleńskiej na forum Rady Europy. Takie były cele Trójki Madryckiej podczas zgromadzenia Parlamentu Europy, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. I ta rozmowa w tygodniku w sieci. Także o samochodowych wydatkach w tygodniku Wprost. Tylko samochodowych wydatkach między innymi marszałka Sikorskiego. Radosław Sikorski ocenia uczciwość posłów, ale sam powinien się wytłumaczyć, twierdzi tygodnik. Chodzi o dziesiątki tysięcy złotych zwrotu kosztów za używanie prywatnego auta do celów służbowych. Sprawa dotyczy okresu od 2007 do września 2014 roku, gdy Sikorski pełnił funkcję szefa polskiej dyplomacji. Ta posada wiąże się z całodobową opieką Biura Ochrony Rządu i możliwością jeżdżenia rządową limuzyną. Mimo to, co najmniej od 2009 roku, od tego czasu są ujawniane oświadczenia, Sikorski wykorzystuje publiczne środki na podróże prywatnym autem. Tak pisze Wprost. I dalej tygodnik poprosił marszałka o komentarz. Rzeczniczka Sikorskiego Małgorzata Ławrowska przysłała bardzo krótką i lakoniczną odpowiedź. Radosław Sikorski zawsze oddzielał działalność poselską od funkcji ministerialnej, nigdy nie używał samochodów służbowych, będących w gestii MSZ do celów poselskich. Tak brzmi odpowiedź na pytania tygodnika Wprost, pytania w sprawie Radosława Sikorskiego, który jeździ prywatnym samochodem też. Dziękujemy, to tygodniki. Agnieszka Stępień. Euronet Plus, Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. To będzie prasa portugalska. Połączymy się z Lizboną. Adriana Bąkowska, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś w Portugalii obchodzone jest święto Matki Bożej Niepokalanie Poczętej i jest to dzień wolny od pracy, więc i prasa dziś nieco okrojona, ale pojawiają się także tematy europejskie. I tak w Diario de Noticias przeczytamy o naciskach ze strony Brukseli, która domaga się od Lizbony większej konsolidacji wydatków publicznych. Dziennik przypomina, że podczas dzisiejszego szczytu ministrów finansów państw strefy euro na warsztat zostaną wzięte poszczególne budżety na przyszły rok oraz dotychczasowe osiągnięcia antykryzysowe. Specjalna uwaga zostanie zwrócona właśnie na Portugalię, ponieważ znalazła się ona w gronie 7 państw zagrożonych niewypełnieniem założeń ekonomicznych na 2015 rok, a w grupie tej znajdą się także m.in. Hiszpania, Malta i Austria. Po południu ministrowie mają także omówić raporty dotyczące sytuacji w krajach, które zakończyły realizację programów antykryzysowych pod okiem Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czyli Portugalii i Irlandii. W dzienniku Publiku przeczytamy ciekawy komentarz przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Auri Malossego. Już czas, by Rada Europejska działała odważnie. Tak zatytułowany jest tekst francuskiego polityka. Pilnie muszą zostać uruchomione wszystkie możliwe instrumenty gwarantujące powrót do konkurencyjności i wzrostu. Nowa ekipa, która stoi na czele Komisji Europejskiej, musi szybko pokazać swoją skuteczność i wziąć pod uwagę dwa kluczowe elementy. Po pierwsze, opinie obywateli Unii, którzy oczekują natychmiastowego i konkretnego działania. Pozytywnym sygnałem może być tutaj plan wykorzystania 300 miliardów euro, który wkrótce powinien zostać zaprezentowany, a jako konkretyzację dobrych pomysłów Malossé wymienia także Fundusz na rzecz walki z bezrobociem wśród młodych. Drugą ważną kwestią według Francuza jest demokratyzacja Unii Europejskiej. Jak podkreśla, bez konsensusu i współudziału jakiekolwiek reformy są niemożliwe. Skuteczność Brukseli zależy według komentatora także od tego, w jakim stopniu potrafi zaktywizować społeczeństwo obywatelskie, co jest przecież jednym z założeń Traktatu Europejskiego. Unia ekonomiczna i społeczna nie może być tylko pustym frazesem, podkreśla Francuz na łamach Publiku. Zajrzyjmy jeszcze na łamy po raz pierwszy lokalnego dziennika z archipelagu Azorów, Azoriano Oriental, bo znajdziemy tu informację o tym, jak skutecznie wykorzystywać wspólnotowe środki. Gazeta pisze o planach rozbudowy portu rybackiego Rabu de Peixe na wyspie São Miguel. Z inwestycji ma skorzystać 1000 osób, a jej wartość jest szacowana na 16 milionów euro. Wkrótce rząd regionalny ma przedstawić kolejne plany modernizacji lokalnej infrastruktury, która ma zapewnić większą konkurencyjność i rozwój tych pięknych wysp, a spora część inwestycji zostanie pokryta właśnie z unijnych funduszy. Dziękujemy. Na Azorach nas jeszcze nie było. To z Lizbony, prasa portugalska, Adriana Bąkowska. Do usłyszenia. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. I can hold the chrome.